faptele sfinților apostoli citire. Să luăm aminte. În vremea aceea, pus a Irod împăratul mâinile ca să facă rău unora din cei din biserică. Și au ucis Iacov, fratele lui Ioan, cu sabia. Și văzând că plăcut este iudeilor, adaus-a prinde și pre Petru. Și era în zilele azimilor, pre care prinzându-l a băgat în temniță, dându-l la patru căpetenii, cu câte patru ostașe, ca să-l păzească pre el, vrând după pași să-l scoată la popor. Deci Petru se păzea în temniță, iar rugăciune se făcea necesate la biserică către Dumnezeu pentru dânsul. Și când vrea Irod să-l scoate pe el, în noaptea aceea era Petru dormind între doi ostași, legat cu două lanțuri. Și păzitorii înaintea ușii păzeau temnița. Și iată îngerul Domnului a venit și lumina a strălucit în casă. Și lovind în coase pe Petru, l-a deșteptat pre el zicând, și-au căzut lanțurile din mâinile lui și a zis îngerul către el, încinge-te și te încalță cu încălțămintele tale. Și a făcut așa. Și au zis lui, îmbracă-te în haina ta și vină după mine. Și ieșind mergea după el și nu știa că este adevărat ceea ce se făcea prin înger, ci se părea că vedenie vede. Și trecând straza cea din tâi și cea de a doua, a venit la poarta cea de fer, ce duceau în cetate, care de sine s-a deschis lor. Și ieșind a trecut o uliță, și îndată s-a dus îngerul de la el. Și Petru, viindu-și întru sine, a zis, acum știu cu adevărat că a trimis Domnul preîngerul său și m-a scos din mâna lui Irod și din toată așteptarea poporului iudeilor. Fraților, știm că legea este duhovnicească, iar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Ceea ce lucrez nu știu, că nu ceea ce voiesc eu aceea fac, ci ceea ce urăsc aceea lucrez. Iar de fapt ceea ce nu voiesc, laud legea, că este bună. Iar acum nu eu fac aceea, ci păcatul se locuiește pentru mine. Pentru că știu că nu locuiește pentru mine, adică în trupul meu ce este bună, ca voi se află la mine, iar a face binele nu aflu. Că nu fac binele care voiesc, ci răul care nu-l voiesc, acela-l fac. Iar de fac aceasta, care nu voiesc eu, iată, nu fac eu aceasta, și păcatul se locuiește în mine. Aflu drept aceea lege mie, celui ce voiesc să fac binele, că ce este rău la mine se află. Că împreună mă veselesc cu legea lui Dumnezeu, după omul cel din lăuntru, dar văd altă lege într-un mătularele mele, ostindu-se împotriva legii minții mele, și dându-mă pre mine rob legii păcatului, care este într-un mătularele mele. Ticălos om sunt eu, cine mă va mântui de trupul morții acesteia? Mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci, dar eu însumi cu mintea mea slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Nici o pedeapsă drept aceea nu este acum celor ce sunt în Hristos Iisus, care nu umblă după trup, ci după Duh, că legea Duhului vieții întru Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Fraților, nu tot trupul este același trup, ci altul este trupul oamenilor și altul trupul domitoacelor, și altul al peștilor, și altul al păsărilor, și sunt trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta celor pământești. Alta este slava soarelui și alta slava lunei, și alta este slava stelelor, că stea de stea se deosebește într-o slavă. Așa și învierea morților seamănă-te într-o stricăciune, culoase-va într-o nestricăciune. Seamănă-te într-o necinste, culoase-va într-o slavă. Seamănă-te într-o slăbiciune, culoase-va într-o putere. Seamănă-te trup sufletesc, culoase-va trup duhovnicesc. Este trup sufletesc, este și trup duhovnicesc, ca așa și Hrist este, făcutul sau omul cel din tâi, Adam din suflet viu. Iar Adam cel de pe cel supreurmă, în duc, aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vă v-a spus vouă. Nu este slujitor mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe-al vostru îl vor păzi, iar toate acestea le vor face împotriva voastră. Din pricina numelui meu, căci nu cunosc pe cele ce m-au trimis pe mine, dacă n-aș fi venit și nu n-aș fi grăit lor, păcatul ar avea. Acum însă nu au cuvânt de îndreptare pentru păcatul lor, cel care mă urăște pe mine și pe tatăl meu urăște. Dacă n-aș fi făcut întru ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcatul ar avea. Și totuși după ce l-au văzut, m-au rângit pe mine și pe tatăl meu, ca să se plinească cuvântul cel scris în legea lor. M-au râit pe nedrept, iar când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine. aceste vi l-am spus ca să nu vă poticniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogă și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi. I se pare că aduce slujba lui Dumnezeu. Zisa Domnul, păziți-vă de prorocii ce mincinoși, care vin la voi îmbrăcați în haine de voi, iar pe dinăuntru sunt lucrăpitori, după roadele lor îi veți cunoaște. Culegoare oamenii struguri din tine, sau smochine din ciulin, căci orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune. Deci orice pom care nu face roade bune se taie și se aruncă la foc. Drept aceea după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine-mi zice, Doamne, Doamne, va intra într-o împărăția cerurilor, ci acel care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. Zisa Domnul către cei care veniți la tânsul, adevărat, adevărat vă spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede celui care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă, vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și care vor auzi căci precum Tatăl are viață într-o sine, așa a dat și Fiului să aibă viață într-o sine. Și a dat lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta că vine ceasul când toți cei din mormânte vor auzi glasul lui și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea judecății. Nu pot să fac de la mine nimic, precum au judec, și judecata mea dreaptă este, pentru că eu nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a. Ale Sfintele drept, Dumnezeu, Părinții Joachim, Șane și Fratul tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și fitor de oameni. Arhirei și preot, împreună cu dumneavoastră la chemare, Părintele Constantin, am venit în cetatea Sfântă Suceava, unde este Sfântul Ioan cel Nou. Acolo praznic astăzi se sărbătorește ortodoxii și adevărați și praznic aceste biserici, unde azi ne-am împărtășit în potirul dragostei. Iisus Mântuitorul, din gura așa dumnezeiască, a spus: cine mă va împărtăși pe mine înaintea oamenilor, și eu voi împărtăși pe el în fața Tatălui meu. Iar cine se lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu în fața Tatălui meu. Dumnezeiască Evanghelie dată în cinstea Sfântului Ioan, spune Iisus Mântuitorul: poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Așa și Sfântul Ioan, dacă a avut părinți binecredincioși și iubitori de Dumnezeu, atunci când l-a născut pe Sfântul Ioan, l-a lepădat de Satana și l-a unit cu Iisus Hristos. Viața Sfântului Ioan pe casa părintească, auzind numai cuvinte de credință și adevărată, că era din Asia Mică, unde toți creștinii și adevărați, acolo au fost și chiar și Sfântul Ioan Gură de Aur și alții, unde au mărturisit adevărul. Dar așa cum este fiecare om crescând, trebuie să aibă un serviciu și ținte până acea de toată zilnic. Iar Sfântul Ioan, prin lucrarea dumnezeiască, a fost negustor, că aducea marfă din Asia Mică și în țara noastră, în Moldova și între alte părți, după cum spune viața Sfântului. Cum s-a întâmplat acest lucru dumnezeiesc, de-i spunem noi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, unde este credincios, un adevărat grănicier al ortodoxiei, unde păzește țara noastră, a trecut peste 600-700 de ani. Sfântul Ioan, dacă a venit în Asia Mică pe un vapor, împreună cu un vrăjmaș de catolic, au început să se întrebe despre credință. Dacă acum 700 de ani în urmă, ortodoxii cei adevărați păstrau ortodoxia și n-a putut acel catolic ca să stea în fața adevărului, atunci el s-a rușinat și când a venit corabia în cetatea albă, cu aceea minune, cu aceea minciună diavolească, s-a dus că atunci erau turcii în cetatea aceea și i-a mințit că este un negustor care vrea să treacă la credință automată. Totdeauna, cum spune chiar Evanghelia, minciuna este de la diavolul. Să avem grijă și noi când spunem minciuni că de la diavolul, atunci l-a adus cu mare cinste de la vapor până la conducerea turcească și s-au bucurat când am văzut că a spus că este un negustor și un om bogat. Când i-am spus că ne bucurăm de tine, că vrei să treci la credința noastră otomană, atunci Sfântul Ioan a spus: ai nebunit, turcule? Dar ce ți-a spus? Eu nici nu m-am gândit în viața mea să mă lepre de Hristosul meu și să mă duc să mă închin făpturii lui acela care a făcut cerul și pământul. Și atunci, fratul creștin, a început muncile Sfântul Ioan cu atâtea chinuri care și îngeri din cerul s-au uitat pe pământ, cu Mântuitorul și Maica Domnului, văzând că un creștin adevărat mărturisește ortodoxia și unde-i? Chiar în țara Moldovii, unde a fost și este credința adevărată. Acele chinuri care Mântuitorul le-a pus și a spus pe Sfântul Ioan Sclerate, l-a adus aceasta Sfințenie, unde la 1332, atunci a pătimit Sfântul Ioan, chiar în țara noastră sfântă, puteți să mergi acolo, că sigur că acum sunt frații noștri vatarădeni, care puteți să vedeți chiar acolo unde a pătimit acest mucenic al lui Iisus Hristos. Iar adevărații creștini, care erau atunci în Moldova, arestatul cel bun cu episcopul Iosif, s-au gândit să-l aducă în Suceava și cu mare cinstă l-au adus pe Sfântul Ioan, în 1400 l-au adus în Suceava, unde și în ziua de astăzi stă cu noi mărturisind credința adevărată. Oare, frate-o creștin, dacă Sfântul Ioan acum 700 de ani s-a acceptat cu catolicii, oare noi acum spunem că sunt buni? Oare vrem să ne împărtășim cu diavolul? Dar atunci cine va spune Sfântul Ioan care a pătimit și păzește țara noastră și o îngrădicire a ortodoxiei. Atâtea minuni cât a făcut Sfântul Ioan în Țara Sfântă, unde și Ștefan cel Mare și Sfânt, care tot aici a stat în această cetate, s-a închinat la Sfintele voastre și de câte ori mergea la război, mergea și cerea ajutorul Sfântul Ioan. Și știți cu toții cum a fost Sfântul George, care și el era mare mucin, care vărtu Sfânta Treime și mergea cu Ștefan cel Sfânt la oaste și putea să-i durească pe toți vrăjmașul Dumnezeu. Și atunci, frate creștini, oare nu sunt cum v-ați auzit azi la Evanghelie, niște proroși mincinoși care minte poporul că atunci prăpastie? Oare Sfântul Ioan atunci și acum tot Sfânt este și păzește ortodoxia? Oare ce va spune când ne vom duce noi la Împăratul Ceresc, la Mântuitorul Rusul, Iisus Hristos, și n-a ținut credința Lui, n-a ținut posturile și nu ne-a făcut datoria așa după cum ați auzit la Evanghelie? Nu tot ce spun mie, Doamne, Doamne, va intra în Părăția Cerului, ci aceea care face voia lui Dumnezeu. Și atunci, frate creștini, pe lângă acest Sfânt Ioan, unde împărturisește azi ortodoxia, este și prea Sfântul Cuptiere, Dumnezeu să lerte, tot în aceste hotare, tot cu binecuvântarea Sfântului Ioan și binecuvântarea Mântuitorului, aici a se născut lângă hotare să cerim și pe trape ca și dânsul la propovădire, deci a luat viața de călugă, așa cum știți cu toți. Unde este binecuvântarea Mântuitorului, care a lăsat de pământul mazinilor și a spus că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului? Dar să fim și noi cu Mântuitorul și să nu împlinim în stânga și în dreapta, ca să auzi cum acel vrăjmaș de catolic a mințit în fața turcului că Sfântul Ioan vrea să treacă la turci. O minciune diavolească. Oare tot o minciune diavolească n-a fost atunci când s-a schimbat calendarul, frate creștin? Dacă acum ortodoxia întreagă chiar în Sfântul Munte, dacă te duci, că se împătrește pe Sfântul Ioan de la Suceava și chiar și Ierusalimul, că știe despre Sfintele Moarte Sfântul Ioan și știe cum păzește ortodoxia în țara noastră. Și atunci, frate creștin, dacă ne ajută Sfântul Ioan ca să ne împărtășim de puterul dragului să crezut la voastră, vedeți minune dumnezeiască, uitați-vă aici ce biserică a făcut Sfântul Ioan prin rugăciune Maicii Domnului către Mântuitorul cu toți Sfinții, împreună cu Părinte Constantin și cu dumneavoastră, cu toți care a dat un bănuț acolo și cum spune aici diaconul și preotul, titlul acest sfânt locaș să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta. Și preții adormiți care au dormit într-un Domnul și s-au făcut titlul să-i pomenească Domnul într-o împărăția ta. Vedeți dumneavoastră unde este credință și pentru aceasta, frate creștin, să avem grijă că diavolul se bagă ca un vânt subțire în inima voastră, în inima noastră. Așa cum este vorba despre prorocii cei mincinoși, spune și scurtează posturile. Fiindcă postul Sfintului a fost în acest an, este de 5 săptămâni și o zi. Adică luna, luni este Sfântul Apostol după 5 săptămâni, care este obligat fiecare creștin să postească. Să nu ne luăm după catolici care spune să mânci lapte și brânză, alea lucruri diavolești. Odată l-a spus pe diavolul ca să cauți cuvântul lui Dumnezeu, așa cum l-a șoptit lui Adam și Eva, și a trebuit să stea în închisorul iadului peste 5.000 de ani până a vin mila lui Dumnezeu și a trebuit să trebuie să strige pe Sfânta Cruce pentru noastră mântuire. Acum nu mai vine Mântuitorul așa. Acum vine ca un drept judecător și ne întreabă dacă a stat la casele noastre, de ce ne-a potit. Ne întreabă de ce n-am ținut credința adevărată. Ne luăm după teologii cei mincinoși, ne luăm după catolici care au vărsat sânge în toate părțile și au făcut mucenici, așa cum spune Ioan de la Suceava. Ne luăm după toți înșelătorii care au mințit că a rămas soare și luna s-a schimbat calendarul. Ia că ce a adus schimbarea calendarului în țară, frate creștini. Au Luceara să se canți. Teologii, Doamne, să nu te mai lupte cu sectanții, fiindcă Domnul Papa a spus că orice care se închină, cu Dumnezeu se închină. Fiindcă lui, dacă pe el îl spui că este tatăl tău, atunci este aproape de Satana și este în fața Mântuitorului ca un ucenic și ca o iudă care l-a vândut pe Mântuitor. Și atunci, fratul creștin, pentru viața asta scurtă care noi acum o ținem și poate asta mâine murim. Oare ce vom spune noi în fața Mântuitorului că l-a duce pe Sfântul Ioan când ne va judeca pe noi și ne întreabă Sfântul Ioan, spune-i, de ce ai pătinit pentru ortodoxie? Tu, creștine, n-ai știut de aceste chinuri, n-ai știut cum și-a bătut în joc de el turcii, n-ai auzit cum Zidanul i-a tăiat capul, n-ai auzit cum a făcut atâtea minuni în Suceava, n-ai auzit, nu, de ce? Ai stat la meciul. Și meciul te duce în munca iadului cu toți care joacă și toți care stau de ziua și noaptea la niște aparate scurcate. Viața noastră cu viața oamenilor sau viața oamenilor mai corespunde cu credința. Dar ne ducem iarăși la Mântuitorul, unde s-a înălțat pe muntele Taborului, pe muntele Mazinilor și a lăsat o binecuvântare și a spus că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului. Că s-a înălțat la ceruri, a venit Sfântul Mihail Gavril și ne-a spus la ucenici să nu se depărteze de la Ierusalim până nu se va îmbrăca cu puterii de sus, adică cu venirea Duhului Sfânt și după aceea se plece la prăbăvădire. Și noi le spunem la creștini ce adevărat, să nu se ieșe la alta cei filosofi mincinoși și teologii cei mincinoși. Să fie postului așa cum ne-a învățat Sfinții Părinți, să fie la mărturisire și la împărtășire. Și atunci vei fi fericit, atunci când nu mai trebuie mașină, nu-ți mai trebuie aur sau dolari, și la această morți cer o gură de apă. Și atunci va veni Maica Domnului, cui ai slujit, cui te-ai închinat, după cine ai cerut în ajutor, și Sfântul care port numele. Sfinții Apostoli au plecat la prăbăvădire. Vor au avut mașini la scare, vor au avut avioane, nu. Au fost niște pescari, că Dumnezeu nu a ales niște filosofi și niște teologi ca să spună că cu înțelepciune au mărturisit Evanghelia. Și au plut toată lumea cu dreaptă credință. În cei 12 apostoli nu se găsește nicio erezie, fratele creștin. Iar în continuare, după cum a spus Sfântul Apostol Pavel, să aibă grijă poporul Dumnezeu, că în urma lui Iisus Hristos, după plecarea noastră, vor intra lumi răpitori, care a fost vrăjmașul de arie și în continuare toate sectele care sunt blestemate de Duhul Sfânt din gura celor șapte Sfinte Săboare și care ne-a spus nouă lege dumnezeiască. Și Săborul Sfântul Apostol și Sfinții Părinți ne spune niște canoane care sunt legi cu mare statul, legele, cine respectă legea statului, are respectă și legea Dumnezeu. Că așa spune Sfântul Apostol Pavel, rușine de un creștin care este criminal, rușine de un creștin care șade la cârciumă ziua și noaptea, rușine de un creștin care fură. Iar cel adevărat, o creștin adevărat, creștie că-i dumine, că vine la biserică, își plânge păcate în fața Maicii Domnului, să se roage Maica Domnului pentru noi, să avem și noi un sfârșit creștinesc. Dacă este postul Sfântul Apostol, canoanele nu numai pe poporul de jos creștinii le-a pus lege, dar și patriarchii și arhirei, preoții, monași, monachii, care spun așa canoanele. Cine nu postește patru posturi, miercurea și vinerea în cursul anului, să-și ia anatema și depărtat de la Dumnezeu. Iar nici pătura de jos care sunt creștini spune și creștinul să-și ia furisit. Oare, frate creștine, dacă noi astăzi mâncăm un cal sau un porc și la noapte murim, ce ne folosește? Iar când te duci acasă, binecuvântat de la biserică, mânci o leac de fasole cu o leac de mamăligă, îi dai slavă lui Dumnezeu că nu suntem cu traia asta în mâine cum sunt la iugoslav, este creștin de-ai noștri care prigonește dușmanii care l-au prigonit pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Și atunci, fratele creștin, vom fi fericiți, nu acum când fugim, ci atunci când vom sta în fața Mântuitorului, orice față bisericească care și-a pus jurământul în fața altarului, că va fi slugă credincioasă și se va duce la o erezie, acela nu mai putrezește ca Iuda. Creștinul care nu respectă botezul, care nu respectă cununia și face alte fără de legi, și acela va răspunde înaintea Dumnezeu că și taina cununiei este ca taina preoției. Și pentru aceasta ne întoarcem la Sfântul Ioan, că de astăzi mai sunt 2 săptămâni, până când Cifrea Sculchere va intra în rândul Sfinților și va veni Sfântul Ioan și ceilalți Sfinți ca să se roage pentru muntele noastră, ca biserica noastră cea adevărată să florească mai tare ca cum este acum. Crea Sculchere n-a putut să-l omoare dușmanii credinții. Crea Sculchere, care este ucenic și nepot al lui Ștefan cel Mare, care s-a luptat cu fiarele, s-a luptat cu patriarhii și n-a avut ce să facă, ca sta cu crucea în mână, cu poți rugăciune, a putut să-i duriască pe vrăjmași. Până n-a murit, a închegat biserica cu arhirei, așa cum vedeți, cu preoți, diaconi, monași și monahii. A dat în mâna lui Preasfințitul Mitropot Vlase conducerea bisericii, și aproape în toată Moldova avem biserici din toate orașele, care așa cum știți, și Folteceni, și Galați, și chiar și Iași și celelalte orașe, sunt pline de creștini și adevărat, care aleargă la izvorul cel adevărat. Oare cum putem să avem o apă bună, direct la izvor, sau după ce intră până orașe, și să scârbește apa aceea? Izvorul cel adevărat, frate creștin, este ortodoxia. Pe noi nu ne face creștinii vrăjmașii de papă, nici sectanții, pe noi ne-a făcut Sfântul Andrei, care a binecuvântat țara noastră, primul ucenic al Mântuitorului, care a intrat până în țara noastră, s-a binecuvântat țara noastră și a rămas binecuvântat. Așa cum a spus Sfântul Înger la Sfânta Apostol, să nu se depărteze de la Ierusalim până nu se îmbracă cu putere de sus. Și noi vă spunem să nu vă depărtați la biserică, faceți postul și rugăciune, lăsați treburi și mediul la mărturisire, că nu se știe omul când moare, omul nu moare numai la bătrânețe sau când e bolnav. Moare când îl cheamă Domnul și pentru aceasta a spus privegheați, că nu știți când vine Domnul ca să ne ajute. Și atunci, fratele creștin, luați parte la Fătioara și la prosăvirea Preasfințitului Curcheri, ca să-i cunoaștem mai aproape de iată. Vine din întreaga lume oameni și arhirei să vadă cum un om al lui Dumnezeu și un arhireu al lui Dumnezeu nu s-a închinat cu papa și nici la alți vrăjmași, și a tenut credința prin mănăstiri, prin pustii, până la închisoare, a fost condamnat la moarte, nu mai se strige ortodoxia cât de vrate. Dar Preasfințitul Curcheri n-a făcut ca Sfântul Ioan, ca Sfântul Ilie să spune, Doamne, a rămas singur. A făcut rugăciune, el a descoperit lui Preasfințitul Galaxion și în continuare tot au mărturisit adevărata credință. Preasfințitul Galaxion a făcut închisoare. Preasfântul Roge a făcut închisoare, Preasfântul Victor a făcut închisoare și Preasfântul Petru a făcut închisoare și ceilalți creștini care s-au servit au făcut închisoare, poate preot și mai și călugări se spune cu toți în Dumnezeu să ieși. S-a întărit și se întărește credința, dar să știți că un general nu poate câștige frontul până când nu are și oase. Oasea nu poate meargă la luptă până nu are conducător. Și Preasfințitul Mitropolit Vlase, cu toți arhirei și preoții, să luptă în continuare ca toți creștinii să mărturisească un adevăr. Acel adevăr care vi-l spunem aici, în fața dumneavoastră, va fi un adevăr dumnezeiesc, că va fi Sfântul Apostol lângă noi. Că Sfântul Apostol le-a spus Mântuitorul, Doamne, ne-a lăsat toate ce va fi cu noi. Și Mântuitor a spus, voi 12 ucenici, deci vă stați și două să scalne și vă judecați cele 12 semințe ale lui Israel. Dacă Sfinții Apostoli ne ducem noi și n-am poti, n-am venit la biserică, nu ne-am mărturisit, ne-am dus la sectate, ne dea mașină și să rămâie creierul într-un copac, ca să nu mai mărturisim adevărul, să ne lepădăm de credință și de botez și de dâna este spurcată, care sunt din apus și din apus niciodată nu ne-a făcut bombine. Nu ne-a făcut răsăritul de unde e sare soarele, de unde a venit Dumnezească Evanghelie și cum este Sfântul Ioan și ceilalți sfinți care se roagă pentru mântuirea noastră. Și atunci, frate, creștini, vă așteptăm cu toți să vedeți la seară firești și popor care vine din străinătate să vadă prin acest om al Dumnezeu cum s-a jertfit și cum a lăsat mănăstirea Sătoara și celelalte mănăstiri și biserici și vede bisericii de noi. Aici vă bucurați că v-a dat Dumnezeu duhovnic bun pe Părintele Constantin, împreună cu comitetul și cu toți creștinii care se luptă ziua și noaptea. E curcă, e o leagă rușine că merge din casă în casă să ceară ajutor. Dar nu ne-a dat niciun ban nimeni ea și nici nu ne trebuie de undeva decât la creștinii și adevărat, ca așa cum vedeți, un local dumnezeiesc unde se odinește Mântuitorul, unde Maica Domnului face rugăciuni, așa cum i-a ajutat lui Stefan cel Mare și Sfânt. Și lui Sfântul Ioan, când dușmanii au rămas de rușine, asta vor rămâne de rușine toți vrăjmașii care se luptă cu ortodoxia noastră. Facem rugăciune, frate creștin, rugăciunea și milostirea ne putrezește. Ne rugăm la Dumnezeu și la Maica Domnului și Sfântul Ioan să facă rugăciune pentru noi, ca fiecare să avem o sfârșit creștinesc, să se pace în lume, unirea tuturor bisericilor, Sfânta lui Dumnezeu să fie primită, trăiesc la multă. Mulțumim din inimă bunului Dumnezeu pentru că ne-am vrenicit și în acest an de acest mare dar de a ajunge la prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, hrămuirea bisericii noastre și mai ales pentru faptul că Sfintele Moaște se află chiar în orașul nostru. Sunt cuprins de emoții, dar doar câteva cuvinte voi mai spune. Să mulțumim, deci, bunului Dumnezeu pentru acest mare dar și să rugăm pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou să ne ocrotească și noi să ne plecăm cu pioșenie în fața Sfintei Icoane și în fața Sfintelor Moaște și să ne rugăm ca să fie mijlocitor în rugăciunile noastre pentru către Dumnezeu, pentru mântuirea sufletelor noastre. Mulțumim din toată inima, cred că sunt în asentimentul tuturor care sunteți de față, deci mulțumim din toată inima pentru prezența preasfințiților episcopi și care au săvârșit Dumnezească liturghie împreună cu noi și să zicem cu toții, mulți ani trăiască! tuturor credincioșilor, unilor credincioși care au avut dragoste de a veni la Sfânta Biserică astăzi și să trăiți cu toții la mulți ani. Și acum adresez rugămintea de a trece cu toții, să intrăm cu toții, să ne îndulcim și de hrana cea trupească, mergând să gustăm din bucatele care sunt pregătite. Iertați-mă. Fraților creștini, în legătură cu ce a vorbit de Sfântul Episcop Demosten, vreau să vă spun mai concret și mai precis data când se va canoniza Sfântul Ierarh Licherie. Deci peste 12 zile, pe data de 14 iunie, pe stilul vechi, și pe 27 pe stilul nou, atunci se va canoniza, se va trece în rândul sfinților marele luptător, marele stâlp al credinții noastre. Deci atunci vor fi de pască nenumărate delegații de pe trei continente. Din America vor veni iarăși, din Australia și din Europa, sigur, din Grecia, Bulgaria, Austria, Germania, Franța, Georgia și Rusia, sigur și din alte părți. Mulțumim Bunului Dumnezeu că iată ne apropiem de acest mare eveniment unic pentru biserica noastră, la care vă invităm pe frățile voastre, pe tot, sigur să veniți, pentru că nu o să mai aveți un alt, o altă ocazie ca să primiți o binecuvântare, ca să vedeți o slujbă, sigur, duhovnicească, dumnezeiască, unică, unificativă, și a care vor sta de față și vor spune, sigur, unitatea bisericii noastre de stilul vechi, care nu este numai în Suceava, județul Suceava sau în România, ci va fi, sigur, în toată lumea, pentru că Biserica lui Hristos nu are hotare. Unul este Hristos, una este biserica cea din toată lumea, pe care Sfinții Apostoli, după ce au primit darul Duhului Sfânt pe muntele Sion, au plecat și au propovăduit Evanghelia la toată zidirea. Pentru aceasta nu am vrut ca să vă mai rețin, dar am vrut mai concret să vă aduc la cunoștință marele eveniment și data exactă când va fi și se va sfinți și va trece rândul sfinților, marele luptător, marele stâlp al bisericii noastre, Preasfințitul Mitropolit Licherie. Pentru aceasta, fraților creștini, și eu mulțumesc Părintelui Paroh Constantin pentru că ne-a făcut invitația și împreună cu sinodul nostru cu episcopi am fost de față, am înălțat înaintea lui Dumnezeu jertfa cea fără de sânge dumnezească a liturghie pentru păcatele tuturor, a celor vii și a celor morți. Mulțumim Sfântului Marelui Mucenic Ioan, ale cărui Sfinte Moaște este lângă noi, este în județul nostru, în orașul Suceava. Mulțumim pentru faptele lui, pentru lupta lui împotriva catolicismului, împotriva vrăjmașilor ortodoxiei. Iată, vedeți, o frumoasă biserică, o catedrală în acest oraș, și se cădea să fie. Mulțumită lui Dumnezeu, mulțumită Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, mulțumită Părintelui Paroh Constantin, dar mulțumită tuturor creștinilor, nu numai din județ, și din toată țara și chiar și de peste hotare. Pentru că o biserică nu se face de unul singur. Pentru aceasta, să rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Împăratul Păcii, Zizitorul tuturor, ca să dea pace sigur în biserica noastră, în orașul nostru, în țara noastră și, de ce nu, pe planeta noastră. Sunt atâtea și atâtea necazuri, nedreptăți, războaie, iată lângă noi, în Kosovo, în Iugoslavia. Spune că au încetat bombardamentele, dar războiul nu s-a terminat. Voia lui Dumnezeu este și voia lui Dumnezeu să fie, pentru că nu este în mâna noastră, știi, sau a oprit toate acestea. Este într-adevăr, dacă ne vom face datoria, așa cum a vorbit preasfințitul episcop de Moseni, cu postul și rugăciunea, cu dragostea și unitatea, cu dragostea către biserică, cu îndeplinirea poruncilor Evangheliei. Pentru aceasta, fraților creștini, bunul Dumnezeu pe care îl rugăm din toată inima să trimească multă sănătate, dragoste, unitate în poporul nostru român, în biserica noastră ortodoxă adevărată, să ne facă parte sigură, nu numai de pace aici pe pământ, dar de mântuire și viața veșnică dincolo de mormânt. Pentru aceasta să rugăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul, Sfânta Treime, ca să ne primească într-o împărăția sa cea veșnică, pentru că numai Sfintei Treimi se cuvine slavă în vecii veci.